सच्चा हीरो मेंढक मैक्स। आसमान में काले बादल छा गए थे, सूरज बादलों के पीछे गायब हो गया था। अब बारिश शुरू हो रही थी। मेंढक ने खुशी से सोचा, पहली बूंदे उसके नंगे बदन पर गिरी। मेंढक को बारिश बहुत पसंद थी। मेंढक ने खुशी से नाचना शुरू किया, क्योंकि बारिश की बूंदे मोटी थी और तेजी से बरस रही थी। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मेरा नेकर गीला हो गया है, मेंढक जोर से चिल्लाया। आसमान काला और गहरा हो गया। फिर बहुत तेजी से बारिश होने लगी। वो बारिश मेंढक के लिए अब भी बहुत ज्यादा थी। वह गीला टपकता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ा। मेंढक ने खुद के लिए गर्म चाय बनाई। बारिश की बूंदें लगातार खिड़की से टकराती रही। 3 दिनों तक लगातार बारिश के बाद मेंढक बेचैन होने लगा। वो अपने दोस्तों, बत्तख, सुअर और खरगोश के बारे में सोचने लगा। बारिश शुरू होने के बाद से उसने उन्हें नहीं देखा था। 5वें दिन नदी उफनना शुरू हुई। उससे मेंढक के घर में पानी भर गया। पहले तो मेंढक को यह मजाकिया लगा, लेकिन फिर उसे चिंता होने लगी। वह जल्दबाजी में बत्तख के घर दौड़ा हुआ गया। वहां भी बाढ़ आ गई थी। यह सब पानी कहाँ से आ रहा है? बत्तख ने सख्त आवाज में पूछा। मेंढक चिल्लाया, नदी के तटबंध टूट गए हैं। चलो हम दोनों सुअर के घर जाते हैं। फिर वे दोनों पानी में चलते चलते सुअर के घर पहुंचे। सुअर दूसरी मंजिल की खिड़की के बाहर झांक रहा था। मेरी सभी चीजें पानी में भीग गई, उसने रोते हुए कहा। यह एकदम सच था। कमरे के चारों ओर टेबल और कुर्सियां पानी में तैर रही थी। सब कुछ गड़बड़ था, वे वहां नहीं रह सकते थे। चलो चले और खरगोश को देखें, मेंढक ने सुझाव दिया। खरगोश का घर पानी के बीच एक टापू पर था। खरगोश दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने अपने दोस्तों को देखकर हाथ हिलाया। अंदर आओ, वो चिल्लाया, यहाँ एकदम सूखा है। अंदर गर्म था। खरगोश को धन्यवाद देते हुए तीनों मित्रों ने खुद को चूल्हे के सामने सुखाया। उन्होंने खरगोश को अपने घरों की बाढ़ के बारे में बताया। आप सभी मेरे साथ यहीं रहे, खरगोश ने कहा, मेरे यहाँ काफी जगह है और भोजन की भी कुछ कमी नहीं। उसके बाद खरगोश ने बड़े पतीले में शोरबा बनाया और सभी दोस्तों ने उसे पेट भरकर पिया। वे बहुत भूखे थे और उन्होंने खूब खाया। उन्होंने साथ साथ एक आरामदायक शाम बिताई। बारिश अभी भी खिड़की के कांच पर लगातार दस्तक कर रही थी। मेहमान कुछ दिनों तक खरगोश के घर में ही रहे। वे साथ साथ बहुत खुश थे। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। फिर एक दिन उन्होंने पाया कि घर में धीरे धीरे खाना खत्म हो गया था और आखिरी डबल रोटी बची थी। हमारे पास अब भोजन नहीं बचा है, खरगोश ने गंभीर और चिंतित होकर कहा। अगर हमें तुरंत मदद नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, बतख ने कहा। मैं मरना नहीं चाहता, मेंढक ने कहा, कभी भी नहीं। अगले दिन केवल डबल रोटी के आखिरी टुकड़े ही बचे थे। वे सभी बहुत भूखे थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। बाहर बारिश बंद हो गई थी, लेकिन पानी अभी भी बहुत अधिक था। मुझे पता है, अचानक मेंढक चिल्लाया, मैं उन पहाड़ियों पर तैरकर जाऊंगा और वहां से मदद लाऊंगा। खरगोश चिंतित दिखा। नदी की धार बहुत तेज है और यह रास्ता भी बहुत लंबा है, उसने कहा। तुम्हारी यात्रा काफी खतरनाक होगी, लेकिन मैं नदी पार कर पाऊंगा, मेंढक ने बड़े उत्साह से कहा। हम सब में मैं सबसे अच्छा तैराक हूं, इस सच को सब जानते हैं। उसके बाद मेंढक ने बहादुरी से पानी में कदम रखा। उसके दोस्त घबराहट से उसे देखते रहे। जल्द ही वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। पानी बर्फ से भी ठंडा था, लेकिन मेंढक ने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वो सिर्फ बत्तख, खरगोश, सुअर की भूख के बारे में सोच रहा था। जब मेंढक तैर कर कुछ आगे गया तो वहां पानी की धार और तेज हो गई। मेंढक थक गया। उसके लिए आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो गया। अचानक पानी की धार उसे दूर बहाकर ले गई। मेंढक डूबने लगा। मैं एक ऐसा मेंढक हूं जो अब तैर नहीं सकता, मेंढक ने सोचा। मैं डूब जाऊंगा, मैं मरने जा रहा हूं, मैं अब अपने दोस्तों से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। फिर उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। नमस्ते, अरे यह कौन है? फिर दो मजबूत हाथों ने मेंढक को पानी से बाहर निकालकर एक नाव में रखा। वो मेंढक का दोस्त चूहा था। मेंढक ने चूहे को बारिश, बाढ़ और भूख के बारे में बताया और कैसे वो मदद खोजने निकला था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, चूहे ने कहा, मेरी नाव खाने के सामान से भरी हुई है। उस सामान को मैंने अपनी यात्रा के लिए इकट्ठा किया था। मेरे पास सबके खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। फिर चूहे ने नाव को खरगोश के घर की ओर मोड़ा, जहां 3 दोस्त बेसब्री से मदद का इंतजार कर रहे थे। तब उन्होंने मेंढक को एक नाव में आते देखा तो सुअर, बत्तख और खरगोश बेहद खुश हुए। लेकिन खरगोश के साथ वो दूसरा कौन था? बेशक वो उनका अच्छा दोस्त चूहा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चूहे की नाव में खाने का अच्छा स्टॉक था। रोटी, शहद, जैम, मक्खन, सब्जियां, आलू और उनके अलावा और बहुत कुछ। चूहे, तुमने हमें बचा लिया, खरगोश ने कहा। नहीं, ये सच नहीं है, चूहे ने कहा। उसके लिए आपको मेंढक को धन्यवाद देना चाहिए। वो मेंढक भयंकर बाढ़ में अपने जीवन को खतरे में डालकर मेरे पास तैरता हुआ पहुंचा। फिर सभी मित्र मेंढक को देखते रहे। मेंढक का चेहरा गर्व से चमकने लगा। बात एकदम सच नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बाद से हालात बेहतर हुए। दोनों दोस्तों ने अपने बचाव का जश्न मनाया। मेंढक उसका नायक था। सूरज फिर से चमकने लगा और पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। एक दो दिन के बाद पानी बह गया। अब मेंढक, बत्तख और सुअर अपने अपने घरों में लौट सकते थे, लेकिन उनके घर गंदगी और कीचड़ से भरे थे। कोई बात नहीं, चूहे ने कहा, और वो उनकी मदद करने आया। उसने साफ सफाई की और फिर चीजें पहले जैसी ही साफ हो गई। लेकिन अब चीजें एकदम पहले जैसी नहीं थी। उनमें से कोई भी उस भयानक बाढ़ को कभी भी नहीं भूला। तेज बारिश में नदी का तट टूट जाता है और फिर मेंढक और उसके दोस्त बाढ़ में फंस जाते हैं। फिर मेंढक, जो सच में एक हीरो है, अपने दोस्तों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। मैक्स एक पुरस्कृत कलाकार है जिनकी किताबें कोमल हास्य के साथ महत्वपूर्ण विषयों को छूती है।